Mücahitlerin birbirine karşı görevleri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tamam. Burada şey yapalım, şöyle bir giriş yapalım inşallah. Şimdi normalde biz buraya kadar olan kısımda gördüğümüz konu neydi? İşte mücahidin Allah Azze ve Celle'ye karşı görevleriydi. Bir de cihat halinde özel bir durum olduğu için, yani bir emir olduğu için mücahidin emire karşı görevleriydi. Şimdi geldik mücahidlerin birbirlerine karşı görevleri. Aslında bu kısım aynı zamanda işte ahlak veyahut da tezkiye ilmi dediğimiz ilmin de asli konularından bir tanesi. Müslüman üzerindeki hakları. Öyle değil mi? Yani bunu başlık olarak böyle de değiştirebiliriz. İlla ki mücahidin mücahit üzerindeki hakkı değil. Yani Müslümanın hak, mesela peygamber hadiste ne diyor? Hakkul muslimi alel muslimi sittun. Bir rivayette diyor hakkul muslimi alel muslimi hamsun. Yani Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı 5'tir. Veyahut da Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı 6'dır. Ve biz biliyoruz ki icma ile Allah Azze ve Celle Müslümanlara birbirlerinin üzerlerine hak tayin etmiştir. Öyle değil mi? Her Müslümanın diğer kardeşi üzerinde bazı hakları vardır. Nasıl ki mesela biz tevhidi öğrendiğimiz zaman diyoruz ki Allah Azze ve Celle'nin kulların üzerindeki hakkı vardır. Kulların Allah'a kulluğu bu hakkı yerine getirdikleri orandadır. Öyle mi? Kulların Allah Azze ve Celle'ye olan kulluğu nedir? Bu hakları yerine getirdikleri orandadır. Bu haklara önem verdikleri orandadır. Öyle değil mi? Bu hakları bildikleri orandadır. Hakeza böyle. Yani salih amellerden bir tanesi de kişinin amel olarak istikamet üzere olabilmesi için bir Müslüman kardeşinin kendi üzerindeki hakkının olduğunu bilmesi gerekir. Genel olarak. Yani benim bütün Müslüman kardeşlerimin benim üzerimde neyi vardır? Hakkı vardır. İki, bu haklar nelerdir? Bu defa ilim gerekir. Yani bunu bildik, icmalen bildikten sonra bu defa tafsilen, yani ben A kardeşimle beraber kalıyorum. A kardeşimle beraber muamelede bulunuyorum. Bunun benim üzerimde hakkı vardır. Bunu bilmenin faydası nedir? Ona karşı muamelemizde biraz daha dikkat etmemizi sağlar. Yani şimdi bir insan var, ömrü boyunca düşünün hiç düşünmemiş. Benim kardeşlerimin benim üzerimde hakkı vardır. Bu insanın o kardeşlerle muamelesi nasıl olur? Bir de sürekli şu şuurda olan bir Müslümanı düşünün. Benim kardeşlerimin benim üzerimde hakkı vardır. Hemen akabinde ikinci merhale gelecektir. Peki bu hakları nelerdir? Öyle mi? İşte bizim bugün göreceğimiz şey nedir? Bizim bugün göreceğimiz mesele budur. Yani bundan sonra göreceğimiz mesele tafsilatlı olarak Müslüman kardeşi üzerindeki hakları nelerdir? Üçüncü mesele ise bunları ne yapmaktır? Bunları hayata geçirmektir. Yani bunu bildim artık bitti değil. Bu defa bunu ne etmek lazım? Bunu harekete geçirmek lazım. Şuur, ilim, ondan sonra ne? Ondan sonra amel. Şuur, ilim, ondan sonra da amel. Şimdi biz daha önceki derslerimizde ben öyle hatırlıyorum. Şöyle bir şey anlatmıştım ben size. Demiştim ki Allah Azze ve Celle müminleri birbirlerine kardeş kılmıştır. Öyle değil mi? Hatırlayan var mı o sıralamayı? Anlattığım sıralamayı hatırlayan var mıdır içinizde? Allah Azze ve Celle dedik bir. Allah Azze ve Celle müminleri iman bağı ile birbirlerine kardeş kılmıştır. Bunun delili nedir? İnnemel müminine ihvetun. İkinci sıralamada ikinci şey neydi? Bu müminlerin kendi çabalarıyla olmamıştır. Allah Azze ve Celle'nin müminlere vermiş olduğu bir nimettir. Tamam? Çünkü aradaki fark ne? Senin kendi kesbin ile elde ettiğin ile senin hiçbir müdahalen olmadan direkt Allah'ın sana verdiği arasında çok da büyük bir şey vardır. Çok büyük bir fark vardır. Allah Azze ve Celle ne yapmıştır? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı dahi bu konuda uyarmıştır. Ne demiştir ona? Tamam. لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللّٰهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ Allah Azze ve Celle onların kalplerini birbirine ısındırdı. اِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ O azizdir, hakim olandır. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ Sen Allah'tan bir rahmet ile onlara yumuşak oldun. Şayet sen onlara karşı sert olsaydın, senin etrafından dağılır giderlerdi. Şimdi burada normalde sahabenin peygamber etrafında bulunmasındaki illet ne? Peygamberin onlara karşı ne olması? Yumuşak olması. kardeşane bir şekilde davranması, öyle mi? Ama Allah diyor bu senden kaynaklanmıyor. Yani sen kendin onlara yumuşak olmadın. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ Allah'tan bir rahmet ile sen onlara karşı yumuşak oldun. Öyle değil mi? وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşman idiniz. Bak Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize neydiniz? Düşman idiniz. Şimdi Allah Azze ve Celle ikinci olarak bizi birbirimize kardeş kılmış. Bunda da bizim hiçbir neyimiz yok. Hiçbir payımız yok. Bu direkt Allah'tan bir nimettir. Ha. Bütün nimetlerdeki genel kaide neydi? Üçüncü aşama. Üçüncü aşama neydi? Bütün nimetlerde olduğu gibi kardeşlik nimetinde esas budur. O nimetin şükrü eda edilirse o nimet artar, çoğalır, nema bulur. Neşu nema bulur. Öyle mi? لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ Şayet siz şükrederseniz muhakkak ki ben sizi artıracağım. Öyle mi? Bütün nimetlerde kaide budur. Şükrü eda edilirse nimet artar. Tek zıddı olursa tam zıddı ile Allah Azze ve Celle insanları cezalandırır. Öyle değil mi? Bütün meselelerde böyledir. Allah insana bir nimet vermişse bu nimetlerde genel kaidedir. Ve siz o nimete karşı nankörlük etmişseniz, nimete karşı şükür ve nankörlük nasıl olur? İki türlü olur. Bir dille yapılan şükür, iki hal ile yapılan şükür. Bir dil ile yapılan nankörlük, iki hal ile yapılan nankörlük. Öyle mi? Dil ile yapılan şükürle örnek nedir? Sürekli insanın elhamdülillah ki Allah Azze ve Celle bizi birbirimize kardeş kıldı demesidir. Bunun şuurunda olmasıdır. İkincisi ise hal ile yapılan şükür, Allah'ın o kardeşliğin devam edebilmesi için koyduğu kural ve kaideleri gözetmektir. Öyle mi? Yani ben akşama kadar diyelim diyorum ki Allah hamdolsun ki Allah beni işte falan abiyle kardeş kılmış. Allah bu hiçbir şey ifade etmez. Ta ki ne zamana kadar? Allah'ın o kardeşliğin devam edebilmesi için kılmış olduğu kaide ve kuralları gözetirsen. Doğru mudur? O kaide ve kuralları. İşte o da nedir? Haklardır. Yani kardeşimin benim üzerimdeki hakları nedir? Onları bilir. Ve onlara riayet edersem tamam doğrudur. Ben bunun şükrünü iki türlü eda ettim. Hiç şüpheniz olmasın Allah'ın vaadi var. لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ Şayet siz şükrederseniz ben sizi artıracağım. Peki nankörlük edersek? Yani dil ile buna şükretmezsek veya dil ile şükreder hal şükrünü yerine getirmezsek. Yani Allah'ın bu kardeşliğin devam edebilmesi için koyduğu hakkı ve hukuku gözetmezsek. O zaman ne olur? Ne olur? Kim söyleyecek? Şöyle diyelim. Nimetteki genel kaidemiz neydi? Nimete nankörlük edilirse tam tersiyle insan cezalandırılır. Yani düşmanlık. Tamam? Ne? Bu defa Allah Azze ve Celle kardeşlik nimetini verdiği gibi düşmanlık belasıyla da bu defa bizi imtihan eder. Tamam? Birbirimizi sevemeyiz. Birbirimize saygı gösteremeyiz. Birbirimizin haklarını gözetemeyiz. Birbirimizden emin olamayız. Birbirimizin elinden diline sürekli böyle bir... Şimdi düşünsene mesela sen burada kalıyorsun. Mesela bu ortamda yaşıyorsun. Tamam? Beraber kaldığın adamların elinden dilinden eminsin. Bundan daha güzel bir nimet olabilir mi? Yani sen arkanı döndüğün zaman biliyorsun ki mesela senin kardeşin senin sırtındadır. Senin kardeşin senin savunucundur. Senin kardeşin senin ırzının, namusunun bekçisidir. Senin malının, senin sumatinin bekçisidir. Bundan daha büyük bir nimet olabilir. Emniyet budur işte. Eman budur. Bir de şöyle bir ortam düşünün. Kapıdan çıktığım anda acaba benim hakkımda konuştular mı? Acaba benim gıybetimi yaptılar mı? Acaba benimle dalga geçtiler mi? Acaba beni sattılar mı mesela? Bundan daha büyük bir azap olabilir mi? Sürekli beraber olduğun insanlar hakkında şek ve şüphe içerisindesin. Mesela böyle olursa ne olur? Böyle olursa bu defa o nimet tam tersine döner. İşte şey budur. Akabiyle cezalandırılması. Sevmek istersin ama sevemezsin. Kendine tercih etmek istersin ama edemezsin. Ona hizmet etmek istersin ama edemezsin. İhtiyacını gidermek istersin, gideremezsin. Niye? Çünkü Allah kalpten o kardeşliği oraya yerleştiren onu çekip almasını da bilir. Değil mi? O kardeşliği oraya... Zaten bakın dikkat edin Allah ne diyor? İnnehu azizun hakim. Dikkat edin. İnnehu azizun hakim. Aziz ve hakim sıfatı Kur'an-ı Kerim'de beraber zikredildiğinde neye delalet eder? Şimdi normalde izzet, aziz sıfatı neye işaret ediyor? İzzete. Öyle mi? İzzet dediğimiz zaman genelde ne anlaşılır? Güç insanın eline geçtiği zaman Güç kontrolden çıkmaya başlar. Ve insan o güçle insanlara zulmetmeye başlar. Öyle mi? Allah Azze ve Celle bunu nefyediyor. Sakın ha, benim izzetim yeryüzündeki cebbarların, ceberutların, melekutların izzeti gibi değildir. Ben hakimim aynı zamanda. Yani her şeyi yerli yerine oturtanım. Öyle mi? Aslında burada ne diyor Allah Azze ve Celle? Hani hikmetimle sizi birbirinize kardeş yaptım ama bunun hakkını vermezseniz izzetimle de onu çekip almayı da bilirim. Yani hikmetimle sizin kalplerinizi birbirine yumuşattım ama siz bunun kıymetini bilmezseniz izzetimle de sizi kahrederim. Öyle mi? Neden izzetiyle bizi kahretmesi? Bizim içimizden o kardeşliği çekip almasıdır. Herhangi bir olayın akabinde Allah Azze ve Celle'nin bir isim ve sıfatı zikretmesi abes midir? Veyahut da anlamsız mıdır? Derin hikmetleri yok mudur? Elbette vardır. Yani o gafurun rahim de diyebilirdi. Bizi kardeş yapmış, innehu gafurun rahim de diyebilirdi. Öyle mi? İnnehu latifun habir de diyebilirdi. Yani bize en uygun olanın bu olduğunu ifade etmek için hani o latiftir ve habirdir. Haberdardır da diyebilirdi mesela. Semi'un alim de diyebilir. Sizi işitti gördü. Halinize uygun olan buydu. Bunu getirdi. Ama yok. İnnehu azizun hakim. Yani kardeşlik ve Allah'ın izzet sıfatı. Öyle mi? Yani hikmetle sizi kardeş yaptım. İzzetle de onu sizden çekip almasını bilirim. Allahu alem. Tamam. Anlaşıldı burası değil mi? Yani bu bir nimettir. Peki bunun delili ne? Yani tamam, birinci şıkkını söyledik. Nimetin şükrü eda edilirse Allah artırır. Peki nimetin şükrü eda edilmezse nimetin tam zıddıyla insan cezalandırılır. Bunun şeyi ne? Bunun delili ne? Kim söyleyecek? Sahabe zamanında sahabe kardeşlerin hak ve hukuklarını gözetince Allah Azze ve Celle İslam devletini çekti. Tamam. Genel bir delil söyleyelim. Nahl suresinde. Nahl suresinde Allah Azze ve Celle ne diyor? Daraballahu meselen. Qaryeten. Kânet âmineten mutmainne. Ye'tîhâ rizquhâ ragaden min kulli mekan. Fekeferat bi en'umillâhi. Feezâkahallâhu libâsel cû'i vel khawfi. Bak dikkat edin. Allah Azze ve Celle bir kariyeyi misal verdi. Kânet âmineten mutmainne. Emniyet içerisindeydi. Ve mutmaindi. Yani eman içerisinde, bir sıkıntısı yok. يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ. Her taraftan rızık geliyor. O zaman kavmin iki tane neyi var? İki tane nimet içerisinde. Bir kavim örnek verdi Allah bize. Ne bu örnekteki kavim? Bir, eman var. Herkes birbirinden emin. Elhamdülillah. İki, rızık bolluğu var. Kıtlık yok. Ne yaptılar? فَكَفَرَتْ بِعَنْعُمِ اللّٰهِ. Yani bu kariyenin ehli Allah Azze ve Celle'nin nimetlerine ne yaptı? Küfretti. Nankör oldu. Peki Allah ne yaptı? فَاَزَاقَهَ اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ. Allah ona korku ve açlık elbisesini giydirdi. Bak, eman ve tokluk, korku ve açlık. Tamam. Peki buna sebep olan şey ne? فَكَفَرَتْ بِاَنْعُمِ اللّٰهِ. Allah Azze ve Celle'nin nimetlerine karşı nankör oldular. Demek ki hangi nimet olursa olsun, insan o nimetin şükrünü, yani dil ile ve hal ile şükrünü yerine getirmediği zaman, Allah Azze ve Celle mutlaka o kavmi ne yapar? Mutlaka o kavmi tam zıddı ile çekip almakla yetinmiyor. Yani Allah şeyi aldı, emniyeti ve emanı aldı değil. Bir de tam zıddını getiriyor. Yani burada mesela bak şöyle demiyor Allah. Dikkat edin. Allah onlara korkuyu ve açlığı getirdi demiyor. فَاَزَاقَهَ اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ. Korku ve açlık elbisesini giymek demek ne demek? Yani tabir olarak bir düşünün, korku ve açlık elbisesini onlara taktırdı, giydirdi. Yani her taraflarını bürüdü bu mesele. Hani bütün hücrelerine kadar korku ve açlık onlara işte, öyle basit bir korku ve açlık değil. Ha, kardeşlik de aynen böyle. Allah, ben de şimdi mesela örnek veriyorum. Ben seni nereden tanıyorum? Sen Türkiye'nin bir ucundansın, ha sen mesela Türkiye'nin bir ucundansın, ben Türkiye'nin bir ucundan. Öyle mi? Hayatımız boyunca hiç ortak bir alanımız olmuş mu benim seninle? Yok, olmamış. Öyle mi? 3-5 sene önce Allah Azze ve Celle bizi tanıştırdı. Öyle mi? Ve tanışır tanışmaz birbirimizi sevdik mesela. Doğru mudur? Neyle sevdik? Ben sana para mı verdim? Sen bana para mı verdin? Ben senin dünyalık bir ihtiyacını mı gideyim? Yok, hatta belki birbirimizin başına bela olduk. Yani dünyalık gözle bakarsak eğer, değil mi? Birbirimizin dünyasına mal olduk belki de. Ama birbirimizi seviyor. Bunun bizle bir alakası yok. Ben çok iyi bir adamım, kardeşlerimi seviyorum. Kesinlikle. Yani bunu düşünen kendi nefsine hakkından çok fazla pay vermiş demektir. Biz hepimiz aciz insanlardık. Dünya kapitalist insanların, müşrik insanların içinde yetiştik. Hepimiz bencilliği öğrendik ama Allah Azze ve Celle bize kardeşliği bizim kalbimize tatırdı. Öyle mi? Bu Allah Azze ve Celle'nin bir nimetidir. Bu nimetin devam etmesini istiyorsak eğer veya bu nimette bazı sorunlar yaşıyorsak sebebi yine biziz demektir. Yani birbirinizi sevemiyorsanız, birbirinize saygı duyamıyorsanız, birbirinizin hakkını, hukukunu gözetemiyorsanız bu sizden kaynaklanan bir problemdir. Allah Azze ve Celle'den dolayı değil. Demek ki nankörlük etmişsiniz. Veya demek ki nankörlük etmişiz demektir. Nedir bu nankörlük? Yani ya dediğim gibi dil ile şükrünü yerine getirmemişiz veyahut da herhalde neydi? Allah'ın bu kardeşliğin devam etmesi için ortaya koymuş olduğu kaide ve kuralları gözetmemişiz demektir. Tamam? İşte biz şimdi bu kaideleri öğreneceğiz. Yani bu kaideler nelerdir? Bunları öğreneceğiz. Bu kaideler iki kısım. Tamam? Bu kaideler kendisini yerine getirdiğimiz zaman kardeşlik nimetinin devam edeceği kaideler iki kısım. Birinci kısım nedir? İcmali kaideler. İkinci kısım tafsili kaideler. Tamam? Birinci kısım icmali kaideler. İkinci kısım tafsili kaideler. İcmali kaideler ne? Bazı genel kaideler koymuş Allah Azze ve Celle. Sonra bu kaideleri açıklamış. Mesela bir tane kaide, icmali genel kaide. Meselul müminine fi tevaddihim ve terahumihim ve taatufihim kemeselil cesedi. İzâ işteka minhu adun tedâ'a lehu sâirul cesedi bisseheri vel humâ. Müslümanların birbirlerine karşı sevgide, kardeşlikte, duygusallıkta misalleri bir bedenin misali gibidir. Bu genel bir kaide. Yani bütün kardeşlerinle kendini bir beden gibi hissetmen lazım. Tamam? Bir bedende peygamber onu da açıklıyor. Beden gibi hissetmek nedir? Nasıl ki senin dişin ağırdığında, tamam diş sen ağır ben durda dersimi çalışayım, kafa sen dişle yorulma diyemiyorsa, öyle mi? Bugün mesela şimdi benim diyelim ki misal örnek yok. Ayağım ağrıyor, dizim ağrıyor şu anda. Tamam diş sen bir kenarda bekle ben şunlara bir dersimi anlatayım ben de oturayım diyemiyorum mesela. Bak benimle bir alakası var. Öyle mi? Sürekli hareket ediyorum bir şey benim de dikkatimi dağıtıyor vesaire. Peygamber aleyhisselatü vesselam bunu anlatıyor. Yani birbirinize kayıtsız olamazsınız. Nasıl kendi bedeninizin bir azasına kayıtsız değilseniz birbirinize de... İşte Murat abinin borcu var. Bu olsun beni ilgilendirmez değil. Onun borcu nasıl ki borcu olduğu da onun kafasını meşgul ediyorsa benim de kafam meşgul etmesi lazım. Öyle mi? Falanın mesela bir problemi var. Onun o problemi onu meşgul ettiği gibi beni de meşgul etmesi lazım. Tabii şer'i bir problemse ayrı. Böyle olmasa. Başka mesela genel bir kaide. Peygamber aleyhissalatü vesselam ne demiş? Örneğin لَا يُؤْمِنُوا أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ. Kişi kendi nefsi için sevdiğini, kardeşi için istemediği müddetçe kemal manada iman etmiş olmaz. Değil mi? Bu genel bir kaide. Şimdi bir de tafsilatlı kaide şeyler var, kurallar var. Tafsilatlı kurallardan kastımız ne? İşte bu genel kaidelerin açıklaması. Kardeşine selam vermek, ona güler yüz göstermek, onun derdiyle dertlenmek, ona hizmet etmek, ona saygı duymak, onun namusunu, ırzını, sümatini, malını olmadığı alanlarda korumak. Değil mi? Bak bunlar da işin tafsilatlı şeyleri. İcmali kaidelerin önemi ne? İcmali kaide, şeyh de anlatacak zaten ilerleyen dersimizde. İcmali kaidelerin en önemli yönü her Müslüman bütün kardeşlerinin kendi üzerindeki tafsilatlı hukukunu bilmeyebilir. Değil mi? Yani bu bir ilim ister. Şimdi ben senin benim üzerindeki bütün haklarını bilebilmem için değil mi? Bu saydım da selam verme, yüzüne gülme, hediye verme ilahirihi. Bir ilim lazım. Herkeste bu ilim yok. İşte icmali kaideler bu açığı kapatıyor. Öyle mi? Sana karşı bir hak hukuk arasında gidip geliyorum. Şöyle mi yapsam, böyle mi yapsam? Ama genel kaide elimde. Kendim için istediğimi, senin için istemediğim müddetçe iman etmiş olmam. Öyle mi? Kendime yapılsa hoşuma gider miydi? Giderdi. O zaman yapacağım. Kendime yapıldığında zoruma gider miydi? Giderdi. O zaman yapmayacağım. Al sana genel. Yani o tafsilatlı meselenin hükmünü bilmiyor olabilirim. Hani şunu, şu anda kardeşime bu davranışta bulunmam doğru mudur? Yoksa yanlış mıdır? Mesela. Hani o anda ilim ister değil mi? Ben bunu bilmiyorum. Bu konuda ayet var mı, hadis var mı? Bilmiyorum. Mesela ne yapacağım? Genel kaidelere başvuracağım. Genel kaideleri herkes bilebilir. Kısadır özdür. Çünkü bana yapıldığında hoşuma gider miydi? Evet giderdi. O zaman yapacağım. Hoşuma gitmez miydi? Gitmez mi? O zaman ne yapmayacağım? O zaman yapmayacağım. Anlaşıldı? Anlaşılmayan bir şey yok. Konuya girelim mi yoksa yeter mi bu kadar? Yeter mi size? Nasıl? Yeter. Tamam. Konunun girişini zaten daha önce de kısmen anlatmıştım. Önceki derslerimizde. Konunun girişini bu şekilde inşallah anlarsak, yani kardeşlik nedir, nimet boyutu, nasıl olursa eda edilir. Çünkü bunlar sadece teorik şeyler değil. Yani bu özellikle bu kitabın önemi ne? Bu kitabın önemi bu kitabın pratik olması. Mesela diğer birçok okuduğumuz kitap teoride kalabilir. Bazen teorik bilgi de peygamber mi üstündür, melek mi üstündür? Mesela teorikte kalabilir. Ama bu öyle değil. Yani bu burada işlediğimiz şeyler menheç dersine pratik hayatımızın ve hayatın içinden olan şeyler. Tamam? Hayatımızın ve hayatın içinden olan şeyler. Onun için bunlara inşallah dikkat edin. Bir dahaki dersimize konumuza inşallah gireriz. Evet. Tamam. Soru sormak isteyen var mı? Yok. Vâhirü davâna elhamdülillâhi rabbil âlemîn.